daje nam. Wesoło gra muzyka, pada deszcz, świerszcz za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. Wesoło gra muzyka, pada deszcz, świerszcz za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. Pan listopad gra na flecie, fiu, fiu, fiu. Liści złotych ma berecik, a kubraczek z nut. Wesoło gra muzyka, pada deszcz, świerszcz za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. Wesoło gra muzyka, pada deszcz, świerszcz za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób rannych, w tym dwie ciężko. Polski autokar miał wypadek w Niemczech. Najwięcej głosów dla PiSu, a mandatów dla Platformy są wyniki wyborów samorządowych. 4 lata po wybuchu arabskiej wiosny mieszkańcy Tunezji wybierają prezydenta. Katastrofa polskiego autobusu w Niemczech koło Niederleime w Brandenburgii. 11 osób jest rannych, w tym dwie ciężko. Na miejscu są karetki i śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Lekarze opatrują rannych. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. PiS przed PO, dalej PSL i Lewica są ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 26,85% głosów, PO 26,36%, nieco ponad 23,5% uzyskało PSL, a SLD Lewica razem blisko 9% głosów. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o liczbę mandatów w sejmikach. Najwięcej zdobyła ich Platforma 179, Prawo i Sprawiedliwość 171 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe 157, a Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica razem 28 mandatów. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki późnym wieczorem, 6 dni po głosowaniu. Liczenie głosów trwało wyjątkowo długo z powodu kłopotów z systemem PKW. Szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki zapowiedział, że zostanie powołana grupa ekspertów, która zbada, na czym polegały problemy. Rzeczywiście nastąpiła awaria. I jak już mówię, to już nie ja, jak państwo wiedzą, ale myślę, że nowa osoba kierująca Krajowym Biurem Wyborczym powoła grupę ekspertów, którzy dokładnie zbadają, na czym polegały te problemy z systemem informatycznym, kiedy one występowały, w jakim zakresie, jak to rzutuje na realizację umowy z wykonawcą. PKW uspokaja, że w drugiej turze głosowanie, a więc liczenie głosów, będzie o wiele prostsze. Sympatycy Ruchu Narodowego domagają się tymczasem unieważnienia wyborów samorządowych i zmiany ordynacji wyborczej. Chcą przezroczystych urn, publicznego liczenia głosów i jednomandatowych okręgów. Narodowcy protestowali wczoraj w wielu miastach Polski, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach. Blisko 200 sympatyków Ruchu Narodowego zgromadziło się przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Ten system wyborczy niestety zawalił się, jak wiele innych systemów, jak wiele innych sytuacji w naszym kraju. I te wybory pokazały, że właśnie tą wolność, tą polską godność nam się zabiera. Ten system pokrągłostołowy, oni myślą, że jeszcze i to można nam zabrać, ale nie. To oni robią zamach na demokrację, a nie my. My jesteśmy po prostu tłumem, który chce prawdy i sprawiedliwości. Uczestnicy manifestacji zapowiadają kolejne protesty, jeśli władze nie przeprowadzą ponownego głosowania. A dziś do urn idą Tunezyjczycy, wybierają prezydenta. Tym samym 4 lata po wybuchu arabskiej wiosny kraj ma zakończyć pierwszy etap demokratycznej transformacji.

się deszczu, dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. I w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nie pogardzą również gratką, wydrzemiącym do piec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nieraz też i cała chatka zajmie się od wroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się deszcz. Milusiscy. Mam nadzieję, że wy się w czasie deszczu nie nudzicie, bo na przykład robicie to, czego dotyczy nasza zagadka dźwiękowa. A zagadka dźwiękowa dotyczy no właśnie czego? Halo, halo, drogi słuchaczu, halo? Czego dotyczy ta zagadka? Ja tak przypuszczam, że to jest rzucanie kostką. Przypuszczasz, ale pewności nie masz. No tak nie wiem, bo jakiś dziwny jest ten odgłos. Dziwny odgłos. A czy ty czasem to robisz? Rzucasz kostką? No, akurat wczoraj dziadkowie do mnie przyjechali, to graliśmy w kości i wygrałem. Brawo. A kiedy jeszcze przydaje się rzucanie kostką? No, to już na gier planszowych. No właśnie, bo o tym będzie cała druga godzina zagadkowej niedzieli. Zuch z ciebie, pozdrawiamy cię serdecznie. Zostań z nami, posłuchaj, może jakąś grę ciekawą ci podpowiemy. Może z dziadkami zagrasz nie tylko w kości, ale też w jakąś grę poleconą przez nas. Zresztą dostaniesz od nas w przesyłce, w prezencie, jako nagrodę także grę planszową. Do usłyszenia, pa pa. Do widzenia. No właśnie, gry planszowe. A w studiu, jak zwykle, w drugiej godzinie zagadkowej niedzieli, gość. Pani Małgorzata Zambrowska ze Stowarzyszenia Rozwiń się. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo dużo grają? No, gry planszowe? Bardzo, chyba bardzo dużo gramy. To znaczy ile? Kilka razy w tygodniu gramy w planszówki, ale nie tylko rodzinnie, też właśnie stowarzyszeniowo, więc może dlatego prościej. Trochę z obowiązku. No, stowarzyszenie to nasza pasja tak naprawdę, więc chyba nie z obowiązku. Rzeczywiście lubimy grać i sprawia nam to frajdę, więc chętnie pokazujemy innym, w co gramy, jak gramy, uczymy innych. Rozwiń się. Czy to znaczy, że planszówki rozwijają? I co one właściwie rozwijają? Trochę zależy, jakie planszówki dobierzemy do grania, ale znaczy naszą, a właściwie moją specjalnością to są planszówki, które rozwijają umiejętności matematyczne. Mm-hmm. Ale nie wiem, czy tak rano w niedzielę to jest dobre słowo. Rozwijają tak przy okazji te umiejętności matematyczne, czyli nie zaczynamy od tego, że mówimy, co fajnego ćwiczy ta gra, ale generalnie granie granie w planszówki uczy różnych fajnych rzeczy, chociażby przestrzegania zasad na przykład. A no właśnie, to mi się przypomina jedna z najstarszych gier, gra w Chińczyka, zwana też przez niektórych Nie irytuj się. Ciekawe, dlaczego tak się nazywa, jak myślicie? Bo człowiek prawdopodobnie po prostu się irytuje, że po prostu że przegrywa, że ktoś zbił jego pionek. Irytuje, czyli co robi? Denerwuje się. Mm-hmm. Czyli nie denerwuj się. Przypomnijmy szybko zasady Chińczyka. Jak w to się gra? Rzuca się kośćmi. Są domki z chyba czterema pionkami. Jak się wyrzuci szóstkę lub jedynkę, to się można wyjść pionkiem. Mm-hmm. Z domku? Z domku i trzeba iść. Startuje się czerwony, na przykład jak się gra czerwonymi, to się startuje z czerwonego pola. I trzeba co? I trzeba przejść dookoła całej planszy. Czy na planszę oczywiście. No tak. I się wchodzi do takiego domku. Można zbijać też piątki czyjeś. Tak. No właśnie chciałam zapytać, co może w tej grze zirytować? To, że ktoś cię zbił. Mm-hmm. No ale może też irytować pewnie to, że na przykład ciągle wrzucamy jakąś liczbę, która wcale nam nie pasuje. Tak, i bo to że... jest jaka gra? Na przykład nie, wyrzucamy trójkę i nie możemy wyjść z domu. Aha, to zależy od nas, co wyrzucamy, czy nie od nas? No nie. No właśnie, to jest gra mocno losowa. Gry, w których głównie o naszym ruchu decyduje kostka, rzeczywiście nie zależą bardzo od nas. I to też może i rzeczywiście irytować tak naprawdę. Wtedy, kiedy jesteśmy zirytowani, to zaczynamy kombinować, czy by tu nie oszukać, prawda? Szukać możliwości oszukania naszego przeciwnika. No i tutaj te zasady się kłaniają. Tak. Mateusz, tobie się zdarza oszukiwać w grach? Czasami, ale bardzo rzadko. Mm-hmm, jednak, a w czym? W jakich sytuacjach oszukujesz? Znaczy, najczęściej to jak byłem mały i graliśmy w... Osadników na przykład. Tak, osadników też. I na czym polegało twoje oszustwo? Co ci uchodziło płazem? Co ci się udawało zrobić? Na przykład, że podglądałem karty czyjeś. Wam też się zdarzają takie oszustwa? Tak. Tak, na przykład... Mi nie, rzadko, ale często. Mm. Myślę, w Chińczyku można oszukać, udając, że kostka na kancie stanęła, tak? Tak zwane podparte. I wtedy można... To ja jeszcze raz. I wtedy liczymy na to, że szóstka wypadnie. Albo zdarzyło wam się nie pójść o 5 pól do przodu, tylko na przykład o 4, bo na 5 coś tam była jakaś pułapka? Tak. Tak. No ładnie, ja teraz uczę dzieci oszukiwać. Podpowiadam, nie, jak tutaj omijać zasady. Opowiadam, że to wcale nie jest tak często, dobrze. Często mam tak, że się czasami oszukuję, bo niektórzy liczą tak, że z tym polem, na którym stoisz, że raz, dwa. Właśnie. A potem jest, możesz sobie dodać jedno, że od tego następnego idziesz i raz. I tu o bardzo ważnej rzeczy mówisz, że trzeba się na początku gry dokładnie umówić, według tak. jakich zasad gramy, żeby też w czasie gry się nie irytować, że ja myślałam, że my gramy tak. A ktoś inny myślał inaczej, bo wtedy rzeczywiście gry wzbudzają dużo emocji. Wtedy łatwo o konflikt przy stoliku, kiedy ktoś gra według innych zasad niż pozostali gracze. No właśnie, albo zmieniamy zasady w połowie. Tak, tego nauczyliśmy się nie robić, bo to zawsze powodowało, że ktoś odchodził od stolika i mówił, nie, ja już z wami nie gram. Albo wręcz wyrzucał planszę w powietrze. Bo rzeczywiście chyba jest kilka takich zasad, na które warto się umówić, zaczynając granie, jeśli planujemy, czy chcemy, żeby granie było w miarę często. Bo jak gramy bardzo sporadycznie, bardzo rzadko, to jest zupełnie inaczej. Ale jak gramy często, to rzeczywiście wygodniej jest umieć zacząć szybko grę, czyli rzeczywiście ustalić, jakie zasady dzisiaj, jakich zasad przestrzegamy, czy jaki czas grania, czy kiedy przerywamy grę. Takie ogólne zasady, żeby rzeczywiście wszystkim było przyjemnie, bo generalnie granie dla nas przede wszystkim jest przyjemnością. No właśnie, a jest tak, można tak powiedzieć, można wymienić takie zasady ogólne, których warto się trzymać, no bo wiadomo, że każda gra ma swoje reguły, ale czy są takie zasady dobrego, przyjemnego, wspólnego grania, niezależnie od tego, w co gramy? Dla nas chyba najważniejsze jest to, że jakoś umawiamy się na czas, który spędzimy przy grze. Ważny jest ten początek, jaką grę wybieramy. My dawniej grywaliśmy dużo razem, to umawialiśmy się, kto na przykład dzisiaj wybiera grę, czyli że tam po kolei w każdym tygodniu ktoś tam wybiera swoją grę, żeby rzeczywiście uniknąć tej szamotaniny wcześniej. Ja bym chciała w to zagrać, a ja w tamto, a ja w ogóle w coś innego. A czas leci. Tak, żeby rzeczywiście zacząć grać. Takie organizacyjne rzeczy, które powodują, że zaczynamy szybciej. Kto sprząta stół na przykład przed grą, kto pogrze, bo jak gra ma dużo elementów, to trochę jest potem też układania, sprzątania, więc to, rzeczywiście. To u nas w domu często, jak gram z bratem, to potem często jest kłótnia, kto posprząta po grze. Ja mówię i ja rozkładałam, ty sprzątasz i... Właśnie, jakbyście się umówili na początku, że zawsze jedna osoba rozkłada, a ta druga sprząta, i starali się tego przestrzegać, to może rzeczywiście byłoby bez tej kłótni na koniec. Jeśli wy, drodzy słuchacze, zagadkowi macie jakieś przemyślenia związane z grami planszowymi, to oczywiście zachęcamy do dzwonienia. Jeśli chcecie nam powiedzieć, jaka jest wasza ulubiona gra, albo chcecie o coś zapytać naszego gościa, to zachęcamy. 22 i 7 trójek. Kiedy szaro, kiedy smutno na dworze, kiedy pustki, nawet w telewizorze, wtedy usiądź, weź gitarę do ręki, niech popłyną z niej kolorowe dźwięki. Dźwięki z gitary, hokus pokus wypełniają nasz pokój. Ładne dźwięki czarodziejskiej piosenki zamieniają się w uśmiech wielki. Czary mary płyną dźwięki z gitary, hokus pokus wypełniają nasz pokój. Ładne dźwięki czarodziejskiej piosenki zamieniają się w uśmiech wielki. Bo piosenka, nawet ta niewielka, przypomina mi z dzieciństwa cukierka. Jak odwiniesz kolorowy papierek, nic już straszne i smutne też nie jest. Czary mary płyną dźwięki z gitary, hokus pokus wypełniają nasz pokój. Ładne dźwięki czarodziejskiej piosenki zamieniają się w uśmiech wielki. Czary mary płyną dźwięki z gitary, hokus pokus wypełniają nasz pokój. Ładne dźwięki czarodziejskiej piosenki zamieniają się w uśmiech wielki. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Mówiliśmy o tym, że gry mogą czegoś uczyć i o tym za chwilkę będziemy dłużej rozmawiać, ale dzwoni do nas Jan. Halo, halo. Halo. Jasiu, ty masz pytanie do gościa. Czy chciałbyś się z nami podzielić jakąś informacją o grach? Lubisz grać w tę grę? No, sporo jest takich gier, w których się coś kupuje, gdzieś tam handluje. Ty umiesz, znasz się już na pieniądzach? No. I kto wygrywa w tę grę najczęściej? Ty? Czy ktoś z rodziny? Ja i mama najczęściej. Mhm, czyli macie zmysł do interesów. Trzeba się nauczyć dogadywać. To bardzo ważna informacja. Właśnie, trzeba się nauczyć dogadywać. A jak wam się to udaje w rodzinie? No w tej... No... Nie wiem. No co miałeś powiedzieć, że w tej grze jak trzeba się dogadać? W tej grze to trzeba się tak dogadać, że na przykład ja mam dwa państwa miasta, a mama ma jedno, to musimy się tak dogadać, żeby mama mi dała to państwo. No ja właśnie. Mama. No właśnie, nie grać przeciwko sobie, tylko tak, żeby każdy coś skorzystał, prawda? No. Żeby jak tobie mama sprzeda. Musimy nauczyć państw. A, no właśnie, to też jest dobra gra, żeby czegoś się dowiedzieć nowego, na przykład poznać miasta, które leżą w danych krajach europejskich. Rzeczywiście. No i oprócz tego oczywiście nauczyć się liczyć pieniądze. No. Przydatna umiejętność. Całkiem sporo. Pozdrawiamy ciebie, Jasiu. Do ciebie także powędruje gra planszowa. To będzie jakaś niespodzianka od nas. No właśnie. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy ci, do usłyszenia. Można się naprawdę sporo nauczyć grając przypadkiem zupełnie. Tak jak pani powiedziała, o 8 rano w niedzielę o matematyce mówić może niekoniecznie, ale powiedzmy, jakie gry albo czego gry uczą, jeśli chodzi o matematykę. Możemy znaleźć wiele gier, które uczą na przykład, usprawniają liczenie. Bo w grach rzeczywiście bardzo często coś liczymy, albo liczymy, kto wygrał, albo liczymy, kto wygrał, miał czegoś tam najwięcej. Więc rzeczywiście u dzieciaków młodszych to jest fajne ćwiczenie tej sprawności w przyjemny sposób i tak przy okazji tak naprawdę. Ale mamy też gry, które, nie wiem, ćwiczą wyobraźnię przestrzenną. Mam ze sobą ulubioną grę moją, albo jedną z ulubionych, taką, którą zawsze noszę w torebce, to jest Digit. 5 patyczków i trochę chyba ponad 50 kart i tak naprawdę przekładam patyczek. Właściwie bardzo proste zasady, ale żeby dojść do perfekcji, to fajnie musimy wysilić głowę, żeby przełożyć ten patrzeć tak jak chcemy. Właśnie, wiele gier jest prostych w swojej zasadzie, ale tak naprawdę wymagają sporo myślenia, albo sporo uwagi, albo koncentracji. Tutaj trzeba wykombinować, jak przekładając jeden patyczek, zmienić kształt, który mamy na stole, w zupełnie inny. To samo możemy robić z zapałkami, prawda? Wziąć po prostu 5 zapałek. Tak, ułożyć je w jakiś kształt i poprosić naszego przeciwnika, żeby je jedną tylko zapałką zmienił kształt na określony, bo nie na dowolny. Można też grać w takie gry, które wymagają zapamiętywania. Na przykład ja tutaj mam fragment gry, w której na czas trzeba zapamiętać obiekty. Jerzyku, powiedz, jakie mamy obiekty. Co mamy na tej karcie? Plecak, łyżkę, wieloryba chyba, tak, wieloryb, ser, siodło, okulary i jajko. Zapamiętaj, sadzone. Jak najwięcej. Zapamiętaj, patrz jeszcze na tę kartę. A ja cię za moment zapytam, czy wszystkie zapamiętałeś. Dobra, sprawdzimy, jak ci idzie z zapamiętywaniem. Jeszcze masz chwilkę, żeby zapamiętać, co jest na tej karcie. Ta sama gra, ale inny element, ćwiczący wymowę. Haniu, tu są 4 zwierzaki. Wydaj odgłosy, które te zwierzaki wydają. Wąż. Nie, odgłosy. Ko. Uhu, uhu. I nie wiem, jak udać żabę. Do mikrofonu, Jerzyku. Nie. Raba, kum, kum. Jest mnóstwo zabawy przy tym. Nie dość trudność dla tego, który musi się pomęczyć, ale dla reszty zabawa, prawda? No to w ogóle zupełnie niechcący. Fajny przykład na to, że rzeczywiście w różne gry wgrywają różne osoby. I to też jest, bo ważnym elementem grania jest wygrywanie. I rzeczywiście, jeśli byśmy grali tylko gdzieś jakieś tam gry, nie wiem, na przykład strategiczne bardzo, no to nie zawsze wszyscy sobie doskonale z tym radzą. Ale tutaj rzeczywiście, grając chociażby rodzinnie, możemy zmieniać umiejętności, które wymagają wygrania. I gra na zapamiętywanie tak naprawdę dorośli na ogół nie mają żadnych szans, albo prawie żadnych. Jak gram z dzieciakami, to nie udało mi się wygrać w grę, której pamięć jest ważna. A z kolei w gry strategiczne częściej dorosłym zdarza się wygrywać, bo pewnie mają więcej doświadczenia i więcej kombinują, ale z kolei to też fajna nauka dla dzieci, że nie zawsze się wygrywa. No to tak, to o tym też będę chciała jeszcze porozmawiać, o tym wygrywaniu, ale to co pani powiedziała, że dorośli z małymi, że do pewnych gier nawet nie trzeba umieć czytać, nie trzeba umieć pisać, nie trzeba mieć przeczytanego całego zestawu książek, a można wygrać. Może grać wnuczek z babcią i z dziadkiem, a do tego rodzice i wcale nie jest powiedziane, kto zwycięży. Ja tu mam jeszcze taką grę. Znam tą grę. Co to? Bomba. To może jest zaraz bomba, która wybuchnie. A zanim wybuchnie, wszyscy grający, każdy po kolei, musi wymienić jak najwięcej słów akurat tutaj związanych ze sportami zimowymi. Spróbujemy? Wszyscy. Sanki. Po kolei. Narty. Snowboard. Łyżwy. Jerzyk. I ten, kto przegra, chyba. Czekamy, wymieniamy. Kartę. Śnieg. Ten. Bobsleigh. Saneczkarstwo. No dobra, Mateusz? I to był odgłos wybuchającej bomby. Prawda, nie trzeba umieć czytać, pisać. Wystarczy tylko myśleć i odrobinę się skoncentrować, a można ograć tych dużych. Właśnie. Mowa o wygrywaniu. Dawać dzieciom wygrać? No na pewno nie zawsze. Jak zaczynamy grać z dziećmi, to pewnie fajniej i przyjemniej, kiedy wygrają. Ale jeśli wkręcimy się w to, że dziecko musi zawsze wygrać, to po pierwsze, kiedy zagra z innymi osobami po raz pierwszy i przegra, będzie to dla niego naprawdę dużą trudnością poradzenie sobie z taką przegraną, ale też chyba przestaje w którymś momencie zauważa, że to gdzieś się podkładamy, tak? Poza grą losową, kiedy rzeczywiście być może zdarzyć się tak, że ileś razy z rzędu przegramy, no to w grze, kiedy trzeba trochę pomyśleć, to już dorośli, chociaż co jakiś czas powinni wygrywać. Więc rzeczywiście myślę, że bardzo rozsądnie tu trzeba z dzieciakami. Mateusz, a tobie zdarzyło się wygrać i zorientowałeś się, że dorośli dali ci wygrać? Raczej nie. Raczej się nie orientowałeś, czy raczej nie pozwalali? Raczej się nie orientowałem. A wy? Nie, bo mi rodzice tak zawsze graliśmy sprawiedliwie, że mi rodzice tak nie dawali. Ja też. Czyli uczyliście się przegrywać. Tak. Tak naprawdę to dla mnie przegrywanie to jest normalna rzecz, bo nasza klasa zawsze nie była jakaś najlepsza. Czyli jesteś przyzwyczajona. To ważna umiejętność, prawda? Że nie zawsze udaje się wygrać. To uczy też odporności, tak sobie myślę. No bo co, jak ktoś zawsze wygrywa, to potem jest właśnie wielka rozpacz. Rzuca się na podłogę, wali pięściami i nogami, bo on przegrał. Też to jest rzeczywiście uczenie się radzenia sobie z tymi emocjami, bo rzeczywiście często wygrywanie jest przyjemniejsze, ale jedna i drugie emocje są dość trudne, więc rzeczywiście jak gramy w miarę regularnie, to oswajamy trochę ten temat, że zdarza się przegrać albo zdarza się wygrać. I też chyba zaczynamy wtedy bardziej doceniać no frajdę z grania, bo rzeczywiście granie, jeśli gramy często, to sam przyjemność jest z tym, że siadamy razem, że o czymś przy okazji rozmawiamy, no i że gramy. Ktoś tam wygrywa, ale granie jest tą frajdą. Raz ja wygram, raz ktoś inny wygra, prawda? Mamy zagadkę. Nasz gość ma zagadkę dla was. Prosimy. Ach, to ja mam tą zagadkę. Tak? No, chyba, że ma ten. ja mogę powiedzieć. Może ktoś z tych, co nas słuchają, zna jakieś, nie wiem, przysłowie, powiedzenie powiązane jakoś z grami. Czekamy. 22 i 7 trójek. Grali Chińczyka w dalekich Chinach, cztery Chińczycy o smutnych minach. We dnie i w nocy grali i grali, i pałeczkami ryż zajadali. Ding dong, ding dong, ding dong, do gry nas woła dong. Ding dong, ding dong, ding dong, kto wygra, ja czy on. Gdy wszystko zjedli, wsiedli do dżonki, zabrali kostkę, zabrali pionki i popłynęli górę strumienia, by przywieźć sobie coś do jedzenia. Ding dong, ding dong, ding dong, do gry nas woła dom. Ding dong, ding dong, ding dong, kto wygra, jak czy on. A gdy wrócili, wyjęli z czonki zapasy ryżu, kostkę i pionki, siedli wygodnie wokół stolika, by znowu sobie pograć w Chińczyka. Ding dong, ding dong, ding dong, do gry nas woła gong. Ding dong, ding dong, ding dong, kto wygra, jak czy on. To była gra w Chińczyka, a Jagoda dzwoni do nas z odpowiedzią na pytanie zadane przez naszego gościa. Poprosimy pani Małgorzato jeszcze o przypomnienie. Jakieś przysłowie albo powiedzenie, w którym pojawia się jakaś gra albo... No właśnie, coś związanego z grami. Dzień dobry, Jagodo. Dzień dobry. Ty znasz takie powiedzonko? Tak. Jakie? Raz na wozie, raz pod wozem. No tak, tak, rzeczywiście. I jak to ma, jaki to ma związek z grami? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Super. Oczywiście. I tego właśnie uczą nas różne, różniste gry. Ty masz jakąś ulubioną? Tak. Ja mam dwie ulubione. Monopol i zgadnij, kto to. Mm-hmm. A ta druga na czym polega? No, ta zgadnij, kto to, to są takie dwie plansze i trzeba zgadnąć, kto... Bo się wybiera jeszcze jakieś postacie i trzeba zgadnąć, kto kogo wymyślił. A jak to się zgaduje? Pyta się... Są zasłonięte okienka. Są zasłonięte okienka i... no i trzeba zgadnąć, kto to, nie patrząc się na tego kogoś. Poprzez eliminację, że najpierw się wyklucza okularników, blondynów. No, różne, jak się pyta, to się różne, to się wyklucza różnych ludzi. Ja specjalnie pytałam, jak to się wyklucza, ponieważ ja gram w tę grę bez planszy, w samochodzie. To jest jedna z moich ulubionych gier. W samochodzie wymyślam sobie człowieka, znanego na przykład, albo kogoś z rodziny. A to ty też 20 pytań. Druga osoba zadaje właśnie pytania i zgaduje. Pytania właśnie, bardzo ważne, Jagodo, jak to pytanie się zadaje, prawda? Jest jedna zasada dotycząca tych pytań. Jaka? Jakie to musi być pytanie? Musi być to pytanie tak, żeby można było odpowiedzieć tak i nie. No właśnie. My też w to gramy w samochodzie. My też w to czasem gramy. Pozdrawiamy ciebie i tatę, który podpowiadał. Do państwa również nagroda w postaci gry planszowej. Jeszcze nie wiem jakiej, ale na pewno ciekawej, w którą będzie się dobrze grało, całą rodziną powędruje. No właśnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Miłej niedzieli, miłego grania w gry. Jeszcze o jednym ciekawym pionku nie powiedziałam, który mam tu przed nosem. Jerzyku, spróbujesz zagrać tym pionkiem? Tak. Nie wiem, czy słyszeliście, na wszelki wypadek jeszcze raz. Spróbuj. Teraz było słychać, że Jerzyk dmucha, bo to jest specjalny pionek, który ma formę rakiety. I jak działa napęd tej rakiety? Trzeba dmuchać. Mhm. Jest taki jakby spoiler. Tak. I się dmucha, także przesuwa się po płaskim po stole, po planszy. I na przykład można, jest księżyc, na przykład można sobie namalować księżyc i dmuchać tak, żeby jakoś trafiła do celu, trzeba ją jeszcze skierować tylko strumieniem oddechu. To też jest ciekawa rzecz, to podobno ćwiczy naszą paszczę. Takie logopedyczne, taka logopedyczna trochę gra. Jest jeszcze całe mnóstwo różnych starych gier. Na przykład? Warcaby. Na przykład warcaby. Co jeszcze? Szachy. O szachach była mowa w poprzedniej godzinie. Wiecie, ile lat mają szachy? Ile? Z tego, co ja tu mam w takiej specjalnej tabeli, to szachy powstały 600 lat przed naszą erą w Indiach. 600 lat przed naszą erą? Mhm. Tu mam też bardzo starą grę. Czy wy wiecie, jak ta gra się nazywa? Ja nie. Nie. A nasz gość wie? No coś nam przypomina ta gra. Coś przypomina? Mateusz, wiesz, co to ta gra? Ja też nie wiem. Widziałem ją, ale Nazwy nie pamiętam. To są takie czarno-białe trójkąty na kwadratowej planszy z pionkami podobnymi do warcabów. No właśnie, może ktoś jeszcze zadzwoni. A może ktoś zadzwoni i powie nam, co to tak, za gra. Te trójkąty są charakterystyczne, rzeczywiście. Bardzo stara gra. Podpowiedzią może być to, że powstała w Iranie 3000 lat przed naszą erą. Ta akurat nie, to jest nowy egzemplarz, ma kilka lat, ale wymyślono ten sposób grania w grę planszową. Do tego jeszcze potrzebne są kostki. Ciekawe, tak naprawdę to ja w ogóle nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widziała tą grę albo... I się teraz właśnie zastanawiam, jak można zrozumieć, jak w nią grać. Mm-hmm. No, są zasady na kartce. To nie jest takie łatwe, bo też trzeba w szczególny sposób ustawić te białe i te czarne krążki. My tu mówimy cały czas gry planszowe, ale rzeczywiście bardzo dużo gier, które dzisiaj też tutaj mamy, nie mają planszy jako takiej tak naprawdę. Mówimy o grach, w których mamy tylko karty, albo właśnie karty patyczki, albo jakieś rakiety i rozumiemy, że planszę sobie sami do tej gry tworzymy. Planszą jest akurat w tym przypadku stół. Rzeczywiście, tak. I można nawet samemu grę wymyślić. Zdarzyło wam się kiedyś wymyślić własną grę? Tak. Można na przykład zrobić taką grę, że maluje się drogę. Mhm. Jest numer, ja na przykład numerowałem pola. Na przykład w straż pożarną. Jest straż pożarna, bierze się pionki, kostkę. Taka droga jest. I wymyślasz własne zasady, tak? No tak, że nie, najłatwiejsza planszówka, że po prostu rzucasz kostkami. Taka ściganka, prawda? Tak. A wiecie, jak dawno ta gra w Europie? Jak się nazywała taka pierwsza gra tego typu w Europie? Nie. Tak mi się wydaje, że pierwsza gra w gęś się nazywała. I to rzeczywiście też dawno temu już grano w tą grę. Gdzieś jest w Polsce, w Krakowie chyba, w jakimś muzeum, pierwsza zachowana plansza polska tej gry. Tak mi się wydaje. Jak ktoś ma inną wiedzę, to też proszę o poprawienie, bo nie wiem, czy dobrze spamiętałam. No ciekawe, czy ktoś jeszcze spróbuje odgadnąć, o jakiej grze mówiłam. Bardzo stara gra. Plansza jest złożona z trójkątów czarnych i białych. Używamy pionków czarnych i białych. Kostki. Polega na przesuwaniu pionków i zbijaniu pionków przeciwnika. Trochę podobne do Chińczyka, o którym mówiliśmy, bo też zasada, też wygrywa ten, kto swoje pionki umieści w domku jak najszybciej. Jerzyku, pamiętasz, jakie obrazki były na karcie? Plecak, wieloryb, łyżka, jajko. To chyba wszystko. Mm-mm, jeszcze trzy. Wiem, że są okulary. Mhm. I dalej chyba już nie pamiętam. Ale to i tak świetnie. Jeszcze było siodło i ser żółty. Brawo! No właśnie, taka gra w zapamiętywanie. A w co jeszcze, Mateusz, lubisz grać? To ja lubię grać w różne gry karciane. Mhm. Jedną z nich są fasolki. O. Znam, bardzo fajnie. A ja nie znam, opowiedz. Znaczy to jest gra, w której chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej kart i każdy ma dwa pola swoje, na których sadzi fasolki i się wymieniamy. Tak, można się wymieniać właśnie fasolkami tymi i na karcie jest napisane, ile fasolek to jest ile pieniędzy. I jakby gdzieś miało tyle fasolek, to po prostu można ściąć tak jakby te fasolki i zabrać tyle pieniędzy, ile jest na karcie. Czyli co, wygrywa ten, kto jest najbogatszy? Tak. Jak ja byłam na nartach, to jak ja byłam na nartach, to zawsze jak chodziliśmy do jakiejś restauracji, to zawsze któraś z rodzin, z którą bywaliśmy, to zawsze miała w plecaku i zawsze graliśmy, wyjmowaliśmy i był taki, dorośli się już nie mieścili, bo my wszyscy tak z kartami. No mam nadzieję, że was zachęciliśmy do grania w gry planszowe. Na przykład, kiedy pada deszcz albo kiedy wrócimy ze spaceru, jesteśmy przemarznięci i na rozgrzewkę można zagrać w gry. Dzisiejszym gościem Zagadkowej Niedzieli była pani Małgorzata Zambrowska ze Stowarzyszenia Rozwiń się z synem Mateuszem. A ta tajemnicza gra, bardzo stara, to backgammon. Zdaje się, że polska jej nazwa to także trick track.

Tak, moja siostra mi poleciła. To chyba była moja pierwsza książka, którą przeczytałam całą. Nauczyłam się też na niej czytać i ona była, mi się bardzo spodobała. Też przeczytałam drugą część i chyba mi mama jeszcze trzecią przyniosła. To książki Moje serce skacze z radości, Moje szczęśliwe życie i Kiedy ostatni raz byłam szczęśliwa, szwedzkich autorek Rose Lagercrantz i Ewy Eriksson polecała Nina. Któż wędruje pośród pól, pośród łąk i pośród hal? Toż to przecież jest nasz król, idzie dzielnie, dzielnie w dal. To król śpioch, dzielny jest, że ach i och. Gdy królewna kłopot ma, szkoda nocy, szkoda dnia. Tatuś śpieszy, śpieszy już, świat przemierzy wszerz i wzdłuż. Znajdzie lek na kłopot ten i przyniesie błogi sen. To król śpioch, w grę nie wchodzi żaden foch. Tu nie czas na fochy, gdy ważą się królewne sny. Tacy są już tatusiowie. Każdy przyzna, każdy powie, kiedy dzieci mają kłopot, są rodzice właśnie po to, by rozwiązać wszystko w mig. Raz, dwa, trzy i problem znikł. To król śpioch, król śpioch, to król śpioch, król śpioch, dzielny jest, że ach i och. Świat przemierzam wszerz i wzdłuż, żeby śpiączce pomóc już. Tacy są już tatusiowie. Tacy są już tatusiowie. Tacy są już tatusiowie. Tacy są już tatusiowie. Tacy są już tatusiowie. Tacy są już tatusiowie. Tacy są już tatusiowie. Tacy są. Król śpioch to piosenka z przedstawienia z bajki muzycznej Kraina śpiochów wystawionej w białostockim Teatrze Lalek. Obiecałam, że rozstrzygniemy teraz nasz konkurs mailowy, czym ubiegłam Hanię, bo miała o tym powiedzieć. Wybraliśmy pięć odpowiedzi, które nagrodzimy zestawami książek. Pytanie brzmiało, przypomnij Haniu. Dlaczego? Dlaczego lubię, gdy pada deszcz? No właśnie. I na przykład Piotruś bardzo lubi, kiedy deszcz dzwoni o szyby. I Piotruś, który ma 6 lat, mówi, że deszcz ma różne instrumenty i słychać wtedy fajowską muzykę. Maja bardzo lubi skakać w kałużach. My też o tym mówiliśmy, prawda? Tak. I robić prysznic z kropli na liściach i grać melodię na kroplach. No tak, bo deszcz jest bardzo melodyjny, bardzo taki instrumentalny. Jagoda, która ma 11 lat, lubi, kiedy pada, kiedy deszcz szumi i bajki opowiada. Jednocześnie jest ciepło. Kiedy jednocześnie jest ciepło, można wtedy założyć krótki rękawek i krótkie spodenki. No tak, teraz to będzie trudne, prawda? Teraz mamy zupełnie inne deszcze. A kiedy jest zimno, wtedy zza okna Jagoda obserwuje ptaki, które mieszkają w jej ogrodzie. Jerzyku, ty masz jeszcze jedną odpowiedź. To jest odpowiedź od rodzeństwa, prawda? Kto to pisze? Jarek. Jarek i jego siostra? Magda. Mhm. I oni dlaczego lubią deszcz? Jarek lubi, gdy, bo można grać w piłkę, a Magda lubi się taplać w kałużach. Mm-hmm. Tu mamy, to już 5? A, jeszcze jedna odpowiedź nam została. Lubię, kiedy pada deszcz, bo można się w końcu wyspać. No ja nie wiem, czy to pisała Ola, czy to rodzice Oli. Może Ola lepiej śpi i wtedy rodzice wreszcie mogą się wyspać, kiedy pada deszcz. Kiedy pada deszcz, chodzimy z parasolem, a teraz chodzimy też w czym? Na głowach? W czapkach. Mhm. Kiedy zima szczypie w uszy, kiedy śnieg we włosy pruszy, lub gdy latem słońce pali, aż się pieczesz jak rogalik, wtedy potrzebna jest właśnie ona, z pomponem lub bez pompona. Daszkiem lub z nausznikami, czapka nad czapkami. Każdy krasnal czapkę nosi, mama go nie musi prosić, bo naprawdę nie jest zdrowo biegać sobie. potrzebna jest właśnie ona, z pomponem lub bez pompona, z daszkiem lub z nausznikami, czapka nad czapkami. Niezdrowo jest chodzić z gołą głową, ale zimą, kiedy zdejmuje się czapkę, co się dzieje? Zimą może nam napadać śnieg. No dobrze, ale jak wejdziemy do budynku, wejdziemy do domu, do szkoły i zdejmujemy czapkę, co się wtedy dzieje? Na głowie? Jest... Robi się fryzurka. Jaka fryzurka? Taka postawiona. No taka postawiona. Taka jak jeszma, kolce. No właśnie, dlaczego włosy stają dęba, kiedy zdejmujemy czapkę zimą? Tłumaczy Bogdan Janus z Centrum Nauki Kopernik w naszym cyklu naukowym. Szkiełko i oko. Warto zauważyć, że kiedy zdejmujemy zimą czapkę, kiedy latem zdejmujemy czapki, włosy nie stają dęba. Otóż po pierwsze, włosy i wełniana czapka. Kiedy pocieramy o siebie, na jednym z przedmiotów zgromadzi się duża ilość elektronów, na drugim nie będzie tych elektronów. Co oznacza mniej więcej tyle, że oba przedmioty zostaną naładowane. Wtedy nasze włosy, które jest bardzo dużo, chcą się od siebie odpychać. Bo jak wiemy z doświadczenia fizycznego, przeciwieństwa się przyciągają, a rzeczy takie same odpychają. Tak więc ładunki, my to nazywamy jednoimienne, odpychają się. Jak w magnesach, jeśli mamy jednoimienne bieguny magnesów, to one będą nam się odpychały. Natomiast jeśli będziemy mieli dwa przeciwne bieguny, to one będą nam się przyciągały. Co powoduje, że każdy włos chce być jak najdalej od wszystkich pozostałych, bo one się nie lubią. No i dlatego te włosy nam stają dęba. Dlaczego zimą to działa doskonale, natomiast latem włosy dęba postawić bardzo ciężko? Otóż zimą, zwłaszcza w pomieszczeniach, powietrze jest bardzo suche. Jest suche, czyli nie ma możliwości, no można powiedzieć wręcz, że przewodzenia prądu. Nie ma tam pary wodnej. Latem, gdy mamy dużo pary wodnej w powietrzu, nasze włosy też są lekko wilgotne i lepiej przewodzą prąd, dlatego ten nadmiar ładunku może się ładnie rozejść po całym ciele, zejść sobie do ziemi. Natomiast zimą, gdy wszystko jest dużo bardziej suche, ten nadmiar ładunku zostaje na swoim miejscu i powoduje takie efekty, jak właśnie stawanie włosów dęba. Więc to wszystko jest kwestia elektryczności. Prądu, tak. Magnetyzmu. Wiedzieliście o tym? Ja tak. A, no mądre dzieci mam w studiu. Pora te mądre dzieci już pożegnać, bo zbliża się godzina 9:00. Mogę kogoś pozdrowić? Bardzo proszę. Chciałam pozdrowić rodzinę, z którą wczoraj grałam w Monopol. Pozdrawiamy. Ty, Jerzyku, chcesz pozdrowić kogoś? Chcę pozdrowić mojego brata. Też gra w planszówki? Nie. Jeszcze o, to nie? Ja też pozdrowię mojego brata przy okazji. No, to się zrobiło pozdrowieniowo. Dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do grania w planszówki. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Hania, Jerzyk, Magda. Już za chwilę Wojciech Mann, Piosenki bez granic. Pa, pa, do usłyszenia. Do widzenia. To graduate, gotta get me good job, call a bad job, call a bad to run. Gotta drop the kids off from school and tea the kid boy. They say I got manners, everybody wants to have. Everybody, everybody, everybody hates to have. They say I got manners, everybody wants to have. Jelly beans with Billie Jean to celebrate my sweet song.